Ну і коні ж твае, скрупадзёркі на шкуру прадалі ці што? Запытаўся Архіп у балагольшчыка, дзівуючыся, што едуць яны цішэй некуды. А як жа? Быць, вы тое ведалі, пане Лінкевіч, ведама, што ж крупадзёркі. Ну, ну, паганяй, а то мы і кранню не давалачомся. Гэ-гэ, не паслі мае лярвацькі. Зацмокаў балагол, сцёбаючы пугаю па зямлі. Даеджым, пане, даеджым. Гэ-гэ, не. Коні лавілі пугу хвастом, дрыгалі нагамі і гультайліва траслі па калюгах балагольскую будку. Лес кончыўся. Выехалі на поле. Дарога пайшла роўная. Архіп залюбаваўся прыгажосцю летняга вечара. Сэрца ласуна да красы забілася дужэй у маладых грудях яго. Наўкруг было так ціхамірна і так па-нябеснаму святочна і прыгожа. Цямнела, на захадзе гарэла зара. Джу, паляцеў жук. Мэ, замаркатаў гары каля балота дзікі баран чэпік, сеў недзе на купіня. Абапал дарогі было жыта ў копах і на карэнні, што не паспелі яшчэ зжаць. Заржанішча нёсся прыемны жытні пах, з логу ціхі цёплы ветрык тхнуў сенам, на небе паказалася зорачка, а во другая, трэцяя. Го-го-го, кацілася далёка па лесе. Тпроля, тпроля, тпроля, клікаў нехта жарабя. Чутна ўперадзе на дарозе скрыгы, скрыгы. Вязуць нешта, ці снапы, ці сена, а можа і хвораст. Не, не, бадрыць коней паваждай, а яны цяжка ідуць па пыле, толькі шлёп, шлёп, шлёп, шлёп, чуваць здалёку. Чарнеюцца вазы далёка, бліжэй. Во, адразу вынырнулі. Добры вечар. Ці далёка тут дабелі? А вёрст 5 набярэцца. Закам, дадае з завоза другі голас. Не, паехалі далей. І зноў скрыгы, скрыгы. На дарозе гоман. Ідуць з поля людзі за гэтакі дзянёк пазамарыліся, напрацаваліся. З-пад лесу нясецца коціцца песня. Жнеі ідуць ад хаіма з падзёншчыны, і праца не бярэ маладых, красных на здароўе, круглавідых дзевак. О, песня, яны пяюць. Загрэлася вячэрняя зара. А з другога боку ідуць са свайго поля жнеі, там пяюць. Добры вечар, гаспадынька мая. Маладыя язычныя галасы смакуюць спеў, і ён рвецца са здаровай душы ў дужым няхворым целе. Ці зрыхтована вячэрыца твая? Вот галас доўга ляціць па лесе. Эх, і пагода ж! Пагода будзе на заўтра. І жней, і гоман, і песні астаюцца патроху. Праязджаюць ціхую вёску. Агнёў няма. Сабака недзе гаўкнуў і змоўк. У пунях, хлявах жвуць каровы. А гаспадыні старыя, што зараней з поля прыйшлі, там з даёнкамі. Цур, цур, цур, цур. Цур, цур. Праехалі мосцік, ярына пайшла, на поле цямней ды цямней. Усё неба зорамі гарыць, дзіўнае, пекнае.

І калі мне робіцца неяк нядобра, то што б было з нашым батраком? І чэрці здаліся б, раздумляў студэнт, каб неяк выбачыць сабе сваё спужанне. Ён яшчэ доўга-доўга ўглядаўся на полымя, а яно было ўжо цішэй, не шугала так угару і патроху знікла саўсім. Балагольшчык маўчаў, пакуль не пад'ехалі к самай хаце Лінкевічам, Там ён, узяўшы грошы і пажадаўшы спакойнае ночкі, дабавіў неяк недаўменна: «Ты зданёш?» і паехаў начаваць к Міхалю ў карчму.